أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسيها كذبت ثمود بطغويها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبيها. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد الجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جناب ني سانت يالا جولي تي نانتي عليه الصلاه والسلام ني وون باتاي تي كتاب الجنائز والجامع الصحيح بو امير المؤمنين ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري عليه رحمات ورضوان الباري تي سوني جوتاي بي ويسو yeggal ñi ngi doon gis maam doon nañu yeggal lan na ci buntu babun idha aslama as-sabiy fa mata hal yusalla alayhi wa hal yu'rad ala as-sabiy al-islam. buntu bi nga xamantene mom moy wax ndax su fekenteene goné dafa tuug dugg ci l'islam daali genn aduna ndax def nako julle. gisoon nañ ni tante bi mom moy waw ci li nga xamne mom moy li gëna bari te gëna deugër ci waxu borom xam xam yi rahmuhumullah. gisoon nañ tamit benen masala bi ci addu mom moy ne ndax def na garal goné l'islam. lol tamit gisoon nañ ko ne waaw def nako ko garal comme niñ ko gissewon ci hadith sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma wi xamne mom lay leral mbirum ibn sayyad bo nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko deg mu nek kenn ci goné yahoud yi wok ci wa banu najjar manam ñi nga xamne dañu jaayante ñoom ki nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam deggol ay mbirum nak dem gis ko ba diko garal ko l'islam ne ko atashhadu anni rasulullah ne ko tashhadu anni rasulullah ndax seede nga ne man mi ndawal yalla la sallallahu alayhi wa sallam. gisoon nañ ko gisoon nañ tamit qissam ak li nga xamantene mom mo ci aju won gisun ci tay bi wessu ak li fi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jaar ak mom ak tamit borom xam xam yi rahmatullah alayhi wuute gi ñu wuute ndax mom ci bopam moy dajjal wa wala deet ak li nga xamantene mom moy di gëna deugër moy ni mom du won dajjal te itam mom dafa tuub duggon na ci l'islam comme li nga xamantene non lañ ko xamé non lañ ko gisse won ci suñu jotaay bi wessu walillahi alhamdu wal minna. naka non gisoon nañ ci hadith sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu bi mi netali gonak yahud gi nga xamne da doon ligéeyal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba mu febare bi ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sétse daldi tok ci wetu bob bi dal ni ko aslim tuubal duggu ci l'islam. mu daldi xol bayam fekk bayam ngi won ci wetam bay bi nako ata abul qasim topal abul qasim sallallahu alayhi wa sallam muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam mom bamou toubé rek daal di genn aduna yenenbi sallallahu alayhi wasallam genné alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi minan nar alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar sant mbolam xaju sant deug deug sant aji saxla ñeel bur yalla mom mi nga xamantene mom moko mussel ci sawara manam ñu gisoon ci ne kon goné def nako garal l'islam waye goné gu ragné sax manam bu fekkentene ragné na xamna lan moy diiné xamna ni dañu wara julli xamna luñu dañu wara top yalla te lolu defu ci dara bu genné aduna dañ koy atté te def manam te naka nonu ki nga xamantene xamé na ragné na genn ci genn aduna ci l'islam manam genn aduna te duggul ci l'islam tayp mu ragné ko ndal di dé ci kéfir day dem sawara comme ni nga xamantene non lañ ko gissé naka nonu gissone nañ ci hadith sayyidina abdullah ibn abbas bi radiyallahu ta'ala anuma bi nga xamantene hadith la bo xamne mawquf la manam hadith mawquf kon manam li nga xamne mom lañuy wax ci mawquf moy lo xamantene ci sahaba la yam manam lool lañuy faral di wax mawquf bu fekkentene nak dafa yek ba manam dafa yam ci kenen ku dul ab sahaba manam bu boba meun mom dañ koy wax makto waye leg leg tamit ñu daal di koy wax manam mawqufun ala manam ñu ne hadith bi mawqufun ala az-zuhri matalan manam hadith bi kat imam az-zuhri la yam manam lolu dañ koy wax manam kon mawquf la muy bu sayyidna abdullah ibn abbas radhiyallahu ta'ala manam suñu waxe mawquf rek daal koy joyal xamal ni wax di ci sahaba la yam bu fekente nak dañ ni hadith bi ñu ne ibn abbas manam suñu ne pa bakal sayyidna abdullah ibn abbas radhiyallahu ta'ala solona ba fa daal ni marfu'an manam limi tekki mom moy ne hadith bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax manam ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lako askanala waya suñe mawqufan manam bu boba lol moy ne ci sayyidna abdullah ibn abbas bobu radiyallahu ta'ala anhuma la yam mom moy ci wax wax ji bi nak exemple la ci hadith yi nga xamne mawquf la mom muné kuntu ana wa ummi min al mustada'fina ana min al wildad wa ummi min an nisa man dama bokkon ci ñi nga xamantene man ak sama nday manam muy sayyidatuna lubabata bintul fadl lubabata bintul harith muy umul fadl radiyallahu ta'ala anha mune man dama bokkon ci ñi nga xamantene ñom lañu neewulon doole man ma bokko man ma sama nday yep ñu ci lañ bokkon man nak ci gonay la bokkon sama nday bokkon ci jigeen ni mune qala bil isnad al muttasil fi al kitab li hadathana abul yaman te mom mo al imam al hakim ibn nafi' al bahrani al himsi rahimahullah ta'ala gëna fi wéti abul yaman imam al-imamu al bukhari solo ci mom lu bari ci ay haditham manam lu tollo 190 hadith yo xamantene solo nako ci mom mu ngi gëna ad 138e ane gënaat na 222e ane ci hims ginnaw te gënaat 222e ane ginnaw gadda yannabi bi sallallahu alayhi wa sallam na qala akhbarana shu'aib te mom moy abu bishr shu'aib ibn dinar al himsi mom tamit rahimahullah ta'ala di wa quraish waye wa himsu la mom ni genn aduna 172 ane ginnaw gadda yannabi sallallahu alayhi wa sallam mom mo dal bindal mom az-zuhri manam li nga xamantene moy bataxal hadith yi nga xamne mom la dal bind ngir yoni ko diko dox buri imam man as-sa'ib bi rahimahullah ta'ala moko dal bindal lol mom motax mu beuri lu mu solo we ci imam al-zuhri manam te abul yaman nga xamantene talugum la won dafa solo manam nuskha bobu manam moy kayit bi nga xamantene wala bok téré bi nga xamne mom la imam az-zuhri dajale won hadith yoy abul yaman daf ko solo ci mom manam imam al-bukhari jangi ko ci abul yaman lol mom motax muy indi ay hadith yu bari manam muy ñew ci jëmmi kala rek gogou muna imam az-zuhri muna qala ibn shihab manam imam ibn shihab az-zuhri muhammad ibn muslim ibn ubaydullah ibn abdul ibn abdullah ibn shihab ibn abdullah ibn harith ibn zuhra manam ibn zuhra ka muy zuhra ka ibn kilab az-zuhri rahimahullah gane addu 50e ane genn aduna 125e ane ginaaw gadda yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam mune qala ibn shihab li salla def na julle ala kulli mawludin ci bepp gore go xamantene rek mutawaffan bo xam dafa genn aduna mune wa in donte nak kana nek na laghiyat manam ko xamantene dafa rot manam dafa genn aduna rek genn ad manam dafa juddu rek genn aduna manam def nako julle lolu nak danaka ijma amna ci manam ci ne gone gi manam lu new ku melni Qatada rahimahullahu ta'ala lañ toxale ci mom ne duñ ko julle waye goné bu génné aduna manam bu génné aduna fekk dafa juddou génn aduna rek mom la bu dañ koy julle manam te comme dañ koy julle limi tek moy dañ koy sangat dañ koy rob mune min ajli manam ngir sabab ne annahu nak mom kat wulida dafa gané aduna ala fitratil islam ci fitratul islam manam mom moy ci niñu ko défaré ci l'islam manam islam dafa am numu tabaxé manam borom subhanahu wa ta'ala dafa am numu tabaxé nit ñi manam nonu mu len tabaxé nak mom moy ne buñu juddu dañuy nek ño xamantene wedd yalla xamuñu ko naka nonu xamuñu fetterlu ci kaw yalla xamuñu tamit manam lu bon lu ñaaw lu ñuy def xamuñu ko manam nonu ñu gane aduna nak borom subhanahu wa ta'ala lolu mom moy fitrabi manam lolu nak mune nak yadda'i mu day wote wo aba aba wahu ay wayjuram al islam islam awwala bok abuhu bayam khaasatan ci luñu jago manam bu fekenteene bayam la surtout bayam bu ñu xolé wax ji nak moy wax bi imam malik rahimahullahu ta'ala wax ngir ni imam az-zuhri serignum la manam nga gis ne kon wax ji da ngay gis ne daf ko taxale manam khalaat ci wi da ko gisee ci serignum bi nga xamantene mom moy imam az-zuhri rahimahullahu ta'ala waye gisun nañ ne lolu wuti nak li nga xamantene mom moy li gëna deugal manam ndax mom bu fekenteene ndayam itam manam mom moy julit bu boba tamit day daadi nek manam gone gi tamit day daadi nek julit comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won mune wa in kanat mune bu fekenteene nak donte nek na ummuhu ndayam ala khairul islam ci benen diine bu boku tek islam mune lolu nak mune izastahalla tu fekenteene dafa taccu manam wolof manam day wax baatu bay baatu taccu lay wax manam mom moy bu fekenteene dafa djuk dafa wax dafa yuxu manam istahalla moy comme ni dafa yuxu lolou lay tekke waye nak yuxu bobu nak luñ ci djublu mom moy na dundu lolou rek lañ ci djublu waye djublu wuñ ci faawu day daal yuxu manam limi tekke rek moy tay bu fekenteene dafa djuddu manam daal di yeungatu masalan wala bok mu djuddu masalan daal di tu ndox wala bok mu djuddu manam yu mel non yo xamantene dal yeungal ben baram bi ak yoy yep day tektelene manam ganena aduna mune buti boba nak dañu dal dañ ko dal djulle su djuddoone non saari xam nek aji yuxu mune su djuddoone non sunu alayhi def nako djulle muna wala yusalla way def julle ala man ci ki nga xamantene la yastahillu mum taccuul wax ji nak moy wax ji nga xamantene tamit mom lañu gis ni imam az-zuhri daf ko wax te mu wute manam bok ci li nga xamantene mom la imam malik wax rahimahullah ba lenn ci manam wa ngirum top ko waye nak ñi nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama rawti la fuqaha wa hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom dañu japp ne manam bu gane aduna manam bu juddo manam bu wadde rek manam bu fekkentene dafa wad ba ñu mëna distinguer dara ci jëm ji rek bu boba def nako julle su fekkentene nak mënu ñu distinguer dara ci jëm ji bu boba fofu lañ ko dul julleewé ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha wa shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñom dañu at mbir mi ci mu am manam ñent wër ci biiru ndayam manam ngir ne day fekk ne jamono joju wol nañ ci mom roof bi comme ni nga xamantene non la ci wé ci hadith sayyidina abdullah ibn mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith bo xamne mu ci sunami muné as-siqtu yu salla alayhi wal ghusl wajibun manam naka nonu muné ñi nga xamantene mom moy ki nga xamne dafa wad dafa rot koku dañ koy julle tit sang giñ ko wara sang itam dafa nek lu war manam kon bu boba lolu day tektele ci anam gu leer ci ne te hadith bobu werna manam day tektele kon ci anam gu leer ci ne koku dañ ko wara julle te dañ ko wara sang te lolu mom moy li gëna deugër ci waxu borom xam xam yi rahmatullah alayhim amma wax ji nga xamantene nak mom la imam az-zuhri wax rahmahullahu ta'ala mom moy wax ni nga xamantene mom moy waxu tamit fuqaha maliki rahmatullah alayhim mune kon nak mune min ajli annahu manam mom lutax mune wala yusalla duñu julle ala man ci nga xamne la yastahillu taccuul mune min ajli ngir sabab ne annahu nak mom fiqtun dafa wacc dafa wad manam ne dafa nek ko xamne manam avorté la manam kuñ avorté la mune nak fa inna aba hurayra naka sayyidna aba hurayra abu hurayra radiyallahu ta'ala manam imam az-zuhri dafa wax ne sayyidna abu hurayra radiyallahu ta'ala neena manam mom mi ngi laye wax gi nga xamantene mom la sayyidna abu hurayra wax radiyallahu ta'ala imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala sukkandiko mul ci cyallale gi manam ngir deugereul manam li nga xamne mom lay wax manam li daf ko indi mu melni xetuk manam ta'liqat yi nga xamne mom la dan indi waye wax bi mu wax ne sayyidna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wax na muy sayyidna abdurrahman ibn sakhr ad-dawsi genn adna 59 ane ginnaw gadda yannabi sallallahu alayhi wa sallam bo nek ki nga xamne mo upp li mu solo ci ay hadith yi yannabi sallallahu alayhi wa sallam manam li nga xamne mom lay wax ci mom tektelewul ne manam ne kon hadith bi lay sukkandiko mom imam al-bukhari rahimahullah ta'ala dina indi benen cyallale bo xamantene bobu jokkona bu jaar ci abu salama ibn abdurrahman ibn awf rahmatullah alayhi wa radiyallahu anhuma manam fofu bobu mom lay sukkandiko waye amma cyallale gi ni mom sukkandiko imam al-bukhari rahimahullah dako indi ngir ne imam az-zuhri bi mi wax yi manam da waxale lol manam da netali wala hadith bi lolou mom motax imam al-bukhari indiko munakon fa inna aba hurayra nak sayyidna abu hurayra radiyallahu ta'ala kana yuhaddithu dan netali manam ne qala an-nabi yanabi sallallahu alayhi wa sallam nena ma min mawludin amul kenn ko xamantene dana gane aduna illa ludul yuladu dana gane aduna ala fitrati fitra manam fitra bobu nak lan la manam moy ni nga xamantene ndax baatu fitra day ñew di tekki mi nga xamantene mom la borom subhanahu wa ta'ala moñale mindi fi ci kassam te yenenti alayhi musallatu wassalam nonu la len moñe lol mom motax yenenti sallallahu alayhi wasallam di wax nan makalan khamsu min al-fitra wala salatu min al-fitra wala yenal non moy mi nga xamne mom la yalla tabaxé nit ñi te tan jikko yoy mu tanal ko yenenti alayhi musallatu wassalam lu demé nek ay lelwe lu demé nek wañi mustashi manam ba mu jégué wañéku ba paré bayyi fikim bi bañ ko wat lu demé nek bi wat xaraw pokatan ak xaraw naq lu demé nek bi sangu aljuma ji manam aljuma non yoy non ay setralam wala bok lu demé nek xarfal manam yoy nga xamantene manam ay jëm la yoy zahiri amna nak yi nga xamantene ñom ñoy yu batini te mom moy jikko yu rafet yi mom moy tamit nit ki sel gi nga xamantene mom la wara sel ak wëtul gi nga xamne mom lay wëtul borom subhanahu wa ta'ala te duko bokale ak dara lolu non nak taxaw term ci kanam borom subhanahu wa ta'ala lolu mindif yef bu ñuy juddu borom subhanahu wa ta'ala non la leen tan yenenti nak alayhi salatu wassalam ñom naturellement non lañuy magge ñeneen ñi ci def nak solo zone géographique yiñ dëkk ak seen aada yiñ am mom lañuy am yeneen jikko yo xamantene ñom ñoy développé wu ci ñom ni commencé iñaan wala soxor wala di wedd yalla wala bokale wala yu mel non loolu nak mom lay wax ne kep kon ku gëna aduna ci fitra bobu nga gëna aduna manam moy ci gëm gi nga gëm yalla ba bañ ko wedd ci gëna aduna kon nak kon bo juddo dañ la wara jullé manam mom loolu la lay manam motax manam non la laye ci ne kep ku juddo dafa juddo non amma nak limu wax ne kep ko li tax mu laye ko mom dafa japp ne kon bu jiddul ku daanu manam ko xamantene dañ ko avorter wala bok dafa nek ko xamantene fausse couche la manam mom bu gane aduna te fekk manam bu genné te jiddul manam tatul lol limu tek kon mom moy mawlud bi yenenbi bi wax sallallahu alaihi wasallam kep ku jiddu da nga jiddu wala ci fetra kon koku jiddul manam mom da japp ne kon jiddul kon nak kenn duko bolé ci ni am fitra bobu waye wax joju gis nañ ni defena deugal ngir ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam li lañu wax al qiyas manam dafa qiyas dafa gam gam le dafa natale manam japp na ne comme ci judduul kon buñ ko julle parce que lutax yenenbi sallallahu alayhi wasallam kim garantil ne amna fitra moy ci juddu manam raisonnement bobu la def te lolu nak manam qiyas nak dafa bok ci lu koy yak moy bu amé texte bu leer ci masala bu manam boba day daal yak qiyas bi manam day yak gëndele gi lol mom motax nit ki mën lay natale di raisonner par rapport ba kéro muy am texte bu texte roté rek texte bu leer rek day daan yak li nga xamantene moy sa analyse nga daan def yépp day yak manam kon lolou tamit mom motax mune nak mune kon fa amma fa abawahu banam moy wayjuure ngi fi nak buñ né abawahu limi tek moy société bi manam ngir né nit ki mën na juddou te fekk di juddou manam ndeyam ak baye nekkunu fi waye buñ waxé fi abawahu manam limi tek mom moy société bi manam ñooñu nak yu hawwidanihi ñom ñokoy def ab yahud aw wala bok yu nafsiranihi ñokoy def ab nasaran aw wala bok yu majjisanihi ñokoy def ab majus lolu nak kon xam nga kon buñu xolé li limi tek mom moy kon nit ki day ñew nek ku vierge ko xamantene amul ben mbir mo xamantene jitt na ci mom lulul li borom bi subhanahu wa ta'ala def ci nit naturellement manam mais nak buy mag bu boba comme que ci ay yahoud la magge boba mom loloy tax muy nek yahoud comme ay nasaran la magge lolo tax muy nek nasaran comme ay majus la magge mu nek ñu nek majus bu magge ci ay cedd la nek ceddo bu magge ci ay manam ci ñam magge manam ñooñu ñoy def ci mom jikko yi nga xamantene mom la am motax mu daal di cey tek ci hadith ci riwaya bu nek sahay imam muslim muna wa in kana muslimin fa muslim su fekenteene ñoom ñaar ay julit lañ wayjur yi te mom moy society bi bu wa mu daal di nek julit manam mu nek kama kem nga xamantene tumtaju nonu la juddo al manam non lañuy meññe al bahimatu bayima bi mu nek bahimatan jam'a mu nek bayima bo xamantene day am ciirum yu mat manam mu nek ko xamantene ciir yi day mat mu ne hal tuhsuna ndax da ngeen yek fi ha ci mom min jadda ci ak kun manam moy lan moy comme bu fekenteene dafa am ko xamantene manam nit ki mom moy xar bi wala beuy wala nak wi wala yeneen ak yeneen buñu jur do gis kenn ci ñoom fekk dafa jur dudd ñu ndox ko do ko ci gis ndox moy ñu dag nobbi manam do ko gis lool moy jada manam tay fim tollu lool lay wax ni manam li nga xamne manam buñu dag buñ ko ndoxé rek manam nitu ko def ginaaw bi mais mom ci bopum buy jur du jur ñu fekk ndox nañ ko manam lool lay wax ni nak mais comme nit ni mini manam ni animaux yi di juddo nonu mat nonu dong na nit ki di juddo mat manam nek ko xamantene tamit julit la muna way nak summa top yaqulu mu wax abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu na fitratullahi allati fatara an-nas 'alayha mom la borom subhanahu wa ta'ala na fitratullahi manam defar gi yalla defar nit ki manam defarimu wu mat tek motax tab yi nekul ta marbuta mu nek ta bo xamne mak ko xala dafa ubbe ko manam mune fitratallah manam yalla nonu la defare nit ni ñu nek ño xamantene dafa mat mu bënn leen ci ciosan ñu nek kon ay ño xamantene no vierge loolu mo lay wone fitra bobu nonu tekkelewul ni nit ki mënta bon après dedet mais nit ki buy lu muy gën di mag day manam xel mi day gëna ñew manam bob bi defaru muy commencé bayyi yalla bu mu daan sukkandiko sa fu ne mu daal bayyi yalla bobu di sukkandiko ci ay moyens bopam ci ay xalaatu lu bopam ci ay doxali lu bopam manam japp ne fim tollu yalla bobu rek doyatul te bam manugul dara manam yalla rek la nan sukkandiko lepp diko fa tek manam nga gis ndab ak bayam yeurum ko lol ñeneen ak ñeneen ñepp ku nek japp lako mais comme day gën di mag di commencé raisonner di xalaat manam nga gis ne legui nak bayina yalla manam mi ngi commencé raisonner ci leneen ak yeneen ak yeneen yo xamne dañ koy arriver mom nak allati moy kon tabaxin bobu nga xamne mom bënn gog nga xamne fatara manam baatu fatara limi tek moy bënn moy bënn defar ci tosan mom man na sa nit ñi alayha ci kawam lola moy al aya mu tuddu aya bobu manam kon li mom la abu hurayra radhiyallahu ta'ala sukkandiko pour wax ne lolu kat mom moy ne kon lolu mom motax ki juddu dañ koy julle waye comme ku juddu mom ci l'islam lay juddo bu boba dañ ko julle waye nak bu boba li nga xamantene tamit mais li nga xamne mom mo leer itam té ñu war ko bayyi xel mom moy bu fekkenté ni nit ki dafa juddu goné gi dafa juddu té fekk ay wayjuuram nek ay yéfer bu boba kenn duko defal li ñuy defal julit ni manam dañ koy bayyi ak ay mbokam ñom ñu defal ko lan kay defal Allahu a'lam hadith bi manam di ñu ci ñëwaat légui mais mu nek lo xamne mawsuula lay doon bu fa bu jokkolo manam ngir nga hadith bi wërna ci jëmmi bopam té dinañ ko gis insha Allah ta'ala Imam Bukhari de kon dina ko indi waat légui hadith numéro 1359 ak 1385 4775 ak 6599 Imam Muslim indi nako juroom yoon ci hadith numéro 2658 Imam Abu Dawud nako hadith numéro 4714 Imam At-Tirmidhi nako hadith numéro 2138 Imam Malik nako hadith numéro 646 ci Muwatta'am Imam Ahmad ibn Hanbal mom indi nako fukki yoon manam ci musnadam kon day gis ne hadith bi Imam Bukhari Imam Muslim Imam Al-Bukhari Imam Muslim Imam Abu Dawud ak Imam At-Tirmidhi ñom ñoko solo amma Imam An-Nasa'i ak Imam Majah ñom solo wuñu ko rahimallahu al-jami' wa qala bil isnad al-muttasil fi al-kitab ilay hadathana Abdan tumma Abdullah ibn Usman ibnu jabalata ibnu abi rawad al al-utaki al-azdinam rahimahullah ta'ala wa azim allahumma al-utaki rahimahullah ta'ala muy marwazi abu abdurrahman mom mi ngi genn aduna 222e ane ginaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam mun qala akhbarana abdullah mom al-imam ibn mubarak abu abdurrahman al-marwazi mom tamit abdullah ibn mubarak ibn wadih al-hanzali mom mi ngi gane aduna 118e ane genn aduna 181e ane ginaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam mun qala akhbarana yusuf mom ibn yazid al-ayli abu yazid يونس ابن يزيد ابن ابي النجاد الايلي رحمه الله تعالى دو مصر مام رحمه الله تعالى ما نيو غيس ني نيلو وا مرو لا ها خراسان وا مروزي لا مانام ني نيوم وا مصر لا مانام يونس ابن يزيد الايلي رحمه الله تعالى مين غينا 159 اني غيناو غدا النبي صلى الله عليه وسلم تم مصر هذه الزهري موم موي ابن شهاب بن دون واخ لغي ها من قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن مام غيس ني كون تي موم لا ديغي وون حديث بي بيم نان abi ibn shahab ne ndax abu hurayra radiyallahu anhu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena manam ci kan lako degge manam ngirna abu hurayra manam ki imam ibn shahab az-zuhri min gan adna 50e ane wala japp 50e ane ginaaw ga da yenenbi sallallahu alayhi wasallam sayyidna abu hurayra radiyallahu ta'ala mi ngi genn aduna 59e ane ginaaw ga da yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam bobu gone la degul ci mom lool manam kon motax mu dadi te mom fekki wul sayyidna abou rabbilan manam jottu te manam xam nga possibilité wu ñu gisse man na ne ngir ne ñom ñaar ñep medina lañ dekkon waye saxul ne ñom ñaar gisse nañ bo waxtaan manam ba mu jange ci mom saxul lool saxul manam kon lool dañu dadi xamne kon bir mi dafa ala kulli halan nan la dok dok amna ci te imam al-bukhari bok na ci chartam mom moy du samonté possibilité bi kefe mais da fay samonté ak ne est ce que mus gene fek deug deug réellement est ce que prouver nañu né yow ki nga né ci mom nga déggé wax ci est ce que mus gene gissé ma il faut que lool preuve bobu établir pour muy mëna sukkandiko ci lool mëna indi hadith yi manam lool dafa bok ci li ñu sukkandiko manam té kon manam Abu Salama kon ci mom la déggé moy Ibn Abdurrahman Ibn Auf mom ñu gene adna 93 ab 94 ané ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam mi ngi gëné aduna ci vérité walu maam li wërul lool ci 27e année ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam di doomu kenn ci fukk ñi nga xamné ñom ñoy al mubasharu nobil janna moy abdurrahman nawf radiyallahu ta'ala anu ba nopi mom sayyidina abu mo alno abu salama bi di doomu abdurrahman nawf radiyallahu ta'ala manam bokku na ci ñi nga xamné ñoy fukk ha usabaay juroom ñaar ba roxoxum fukk yu mak yi nekkon jamono tabi'i manam ñi ndongoy sahabaay radiyallahu anhum seen jamono manam ñi nga xamné ñoo nekkon medina bi nga xamne suñu waxe ñom ñaar ñom juroom ñaar suñu duppo wi ci benn masala lool limi tek moy borom xam nga mu dëkk bi yëpp and nañ ci wax ji manam ngir ni seenu maggaay te seen Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu daf leen daan laaj ay seen gis gis manam me nak mom ndax mom moy juroom ñaarel bi waaw wala deet koku la borom xam xam yi wuté manam ndax mom moy juroom ñaarel jaar juroom ñaarel bi ndax ñetti wax ñoo tam rahmalahu ta'ala mom mu ne nak anna abu hurayra sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu qala dafa ne قال رسول الله نوال يالا لي صلى الله عليه وسلم ننا ما من مولود امول كين كوي غنا ادنا الا لول يولد موم داي غنا ادنا على الفطره في فطره غوغو مانام تي بيس كل فابواه ندخنا كاي اي ويجورم مانام مو دوبلو تي سوسيتي بي يحوذانه نيوكو ديفو بيوت ولا وي نصرانه نيوكو ديفو نصران وي نج وني مجسانه نيوكو ديفو ماجوس ماجوس موي جواكريان نيغا خامني داني جامو اي تاك تاك moy kama kem li nga xamne tun teju non lay meññe al bayyimatu bayyima bayyimatan mu nek bayyima bo xamne jamaa day daldi matal teeram yi hal tuhissuna ndax di ngeen yek fiha ci mom min jadaa ci njof manam do len ko gis manam kon nak fu mo top nak yaqulu mu wax abu hurayra mam sayyidna abu hurayra radiyallahu anhu mom mo wax aya bi mu daldi wax ne radiyallahu anhu fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillahi dhalika ad-dinul qayyim aya bi waxtana won nango bi nga xamantene imam al-bukhari ci kitabul iman neena indi won buntu bo xamantene da doon waxtane aya bi manam fa aqim wajhaka lid-din hanifa dalu fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha dadi indi aya bi manam mu nek buntu bo xamne daf ci doon leral aya fitra bi manam kon moy yalla borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamne non la non la bënné nit ñi manam bind leen ci ciosan ñu am nuñu mel ci ciosan allati non nga xamantene nak fatara mom la bënné mom la bindé annas nit ñi alayha ci ñom mu ne la tabdila li khalqillah la tabdila bi futu soppi li khalqillah ñeen bindé fu yalla lool mom motax wax ji mëna nek la tabdila manam soppi du am li khalqillah ngir bindé fu yalla yalla ni mu bindé loolu du soppé ko waye tamit mëna tek ne la tabdila limi tek mom moy nas manam mom moy la bi nas yalla bu boba la tabdila bu boba limi tek tabdil limi nek masdar yeb manam bu boba do manam mana fi'l amri lay len fi'l amri lay don manam moy nahy lay don manam la tabdila bi mana bu len soppi comme tay buma ne tay masalan bu ben way ñewé ci sama kër maniko wala mu ñew ci place bi maniko fi nak tukh amu fi manam tukh amu fi lool mo gëna graw ke maniko bu fi tukh manam ndax buma ne ko bu fi tukh lool bokul ak buma ne ko fi di tukh amu fi manam nya wax jodu mo gëna graw mo gëna deugër manam moy kon bi la tabdila li khalqillah moy bu len musa ko wane ba ngeen ne ni len yalla bi ne da ngeen am benen lool la ci musa ko wane nan da ngeen koy soppi mune zalika dinul qayyim motax bu len ko soppi moy bu len soppi tamit jikko yi yalla etablir ci yene ni ngeen wara mel te mom moy lan moy jaamu yalla parce que dafa tambale ni fa ak wajhatul din hein fa ak wajhata li din hanifan nanga jël sa jëm ci yépp nga jël ko nga yub nga taxawal ko tém jëm ko ci sa borom subhanahu wa ta'ala mais nga taxaw ci tém ci mi nga xamantene nonu la tégué diini ju bax ji mais nga djublu ci lool lool mom moy defat aduna bi aduna bi bo gisé mu yaq rek moy nit ñi sori diine bu nit ñi sori wut diine aduna bi du yaq mu ne nak kon nak bu len soppi bindum yalla bi parce que bo len nekké di doxale neneen lu bokk te ni yalla bëgg ngeen melne bu wowa da ngeen di yaq aduna bi bindefu yalla yi ngeen di wax mune zalika dinul qayyim li nak moy jëf gi nga xamne moy niñu wara baxo moy doxalen ngeen bi nga xamantene al qayyim moy bi taxaw te mu tudd kon imam al bukhari rahimahullahu ta'ala dafa indi wat hadith bi ginnaw bi li tax mu indi wat hadith bi nak moy ne sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu imam az-zuhri bok rahimahullahu daf ka laye motax comme nak bu ñëkk bi indiroko waye cyallale gi nekutul cyallale go xamne bu jokkolo la motax mu daal ko indi wat fi manam ngir indi cyallale bu jokkolo ngir li ko imam az-zuhri laye comme li nga xamne non lañ ko gisse won hadith bi wa ashabu kutubu sita solo lañ ko bam def imam an-nasa'i ak imam an-nasa'i ak imam ibn majah rahimallahu al-jami' mun babul buntu ngi ni iza qala al-mushrik manam buñu gisse liko dalé ci buntu bi wessu manam jennon nañ ci lepp lo xamantene dafa aju ci walu rob manam ak suul ak manam ak bammel manam fi day gis nek ci yeneeni mbir lay dugg manam moy day dugg ci walu ay consideration manam nit ki ci jëm bopam motax mu tambalé ci xalé bi nga xamantene dafa tuub dugg ci l'islam wala bok goné nga xamantene dafa gané aduna té wayjuram yi nek ci diiné wala ñen ñi nek ci diiné manam ana lan mom moy seen atté fi nak muy dugg ci benen buntu bu mel non muna babun buntu ngi ni iza qala bu waxe al mushriku bokalé kat bi dé endal mawti fof dé la ilaha illa allah wa ki nga xamantene nak mom moy bokalé kat bu waxe la ilaha illa allah fekk ni waja dé mom lan moy nek atté bo waba atté ñaar la bu ñëkk bi manam fi imam al bukhari leeralu ko waye ci bir hadith dina leral manam wax bi waye bu ñëkk bi mom moy ne fu fekente ne mom mushrik la moy day bokalé yalla fekk amul benen diine bu muy wote wo ci tosan manam mom moy waxul ne yahud la waxul ne nasaran la koku bu waxe la ilaha illa allah bu boba day daal yor arti ku dugg ci l'islam amma nak bu fekente ne ab yahud la wala nasaran mom mu ne la ilaha illa allah bu yor arti ku dugg ci l'islam mom la budda mu wax baatu muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam parce que lool d'ailleurs bokku na ci mi nga xamantene mom la masalan jinné yahoud yak nasarani lool bokku na ci ni ñi jëma naxé ñi nga xamantene ñoom ñoo leen di bëgg jëme ci jëm nit ñi manam ñoom dañ leen di wax né wax la ilaha illallah di lañ ko nango mais muhammadur rasulullah lañu bañ manam ngir ni ñoom di lañ nangu né yalla ga kenn la parce que ñoom bañu ñuko ci seen diiné manam né yalla rek lañu wara jaam waye li ñuy bañ nak mom moy nga gëm loolu leen nak yent yalla muhammad mom sallallahu alaihi wasallam moy dawal yalla li ñoom lool la ni bañ manam lool mom motax buñ la naxé bani la ilaha illallah ya leele sax gëdëgël ké ab gisane kat bu koy waté manam loolu du dara manam ñun nga li nga xamé té mom lañu wara sukkandiko mom moy baat bi yépp la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam lool mom motax bu ko chrétien waxe wala juif bu boba du tax ñu d'accord ci ne ki tuup na waye su fekente na ko xamantene mom manam comme masalan cheikh dobi mom moko wax han wala moy animiste bi wala animiste bi surtout animiste bi mom bu ko waxe boba dañu daari japp ni han ki kat mum tuup na dugg na ci l'islam manam kon lool la mais legui nak mu daari def acte bi nga xamantene mom lay am ci alakhira mom acte bobu nak motax biko fer awna waxe am njariñ gi amul lutax parce que njariñ gi amul ci mom lutax parce que mom dafa bayyi ba nga xamantene deena ba pare manam bi mi de ci lako wax amma ki nga xamantene mom moy ki nga xamantene dafa dem ba nga xamantene manam mi ngi comme li yenente bi waxon rek sallallahu alayhi wasallam buntu tuubi mu ubbe kun waye nak ci ñaari charte la motax tuub charte tuub en réalité xam nga min nan moy reccu bu yene ni doto delo ci bakkar bi ba fari nga bayyi mbir mi ci bopam amna yenen nak charte manam du lolu kesse comme niko lakh dari inde lolu moy minimum bi nga xamne mo am waye dafa am yeneeni charte yo xamantene mom la tuup am benen bi ci def mom moy bu fekkentene dafa am ko togn manam ci tuup te akam nga war ko ko meuna delo bo wa da ngay wulbati ko delo ko manam masalam tay bo satte yepp jambul jëmmi tuup gi nga tuup ci satte gi rek taxul affaire bi teggeku la manam pour tuup gi ma dafa am benn bok ci benen charte bi moy nga delo wat la nga faccion manam lolu da bok ci tuup gi manam bo jëlé ak jambour da bok ci niñuy tuubé manam benen charte bi condition moy nga delo wat alal je lolu benen la benen bi ci def nak té mom moy juromel bi mom moy mu nek lo xam manam lé moy su dé mu jappandi la manam bu dé ak jambour delo wat ko jappandi na té bu boba tamit amna ay téxantal manam bu dé jëm ji mën na nek jëm ji ngay joxé bu dé jëm ji mën ta nek luko nuru ngay joxe budé liko nuru mënta nek boba nga joxe wat djegg manam lolu yep mom moy su jappalé su mënta nek nak manam amna yeneen procédure ala kul hal li nga xamantene mom moy liñ ci djublu won rek moy lolu tamit charte la ci tuup mu am benen charte moy juroomel bi té mom moy lan mom moy jamono ji mëna nek manam possibilité jamono tuup am parce que du tuup du jamono du nek lañ mëna tuup comme ni yeneen nabi sallallahu alayhi wasallam wax né ma lam yugharhir fe nit ki nekul fo xamantene manam bakkanam ñing koy génné nga xamantene jamono joju jinn bakkan bi génn na batay ba paré manam légui bi rek ci dess ni commencé na nak gis ni ah malaaka bi ñew nak yoy manam ba période bobu manam ba bakkar bi ñukoy yëkiti diko yëkiti ba kérok muy yëkiti ci put gi manam ba fofu mën na tu fébar bi metti nak nangama yépp mën nga tu waye febar bi de xamna duma ci joggi lolou yep mën nga tu waye nak bo deme ba nga xamantene nak legui de rek ka def manam ni ala seconde ngay de suba manam ci seconde bi manam legui mom ci seconde yi la manam boba nak lolou day daal wess benen bi ci def tamit mom moy lolou mom moy bu ne kenn ku nek ci nit ni tu du la wessu fek yego fof waye mu am yi nga xamantene da ñepp ko bok mom moy fek jant bi demul bo wolbatiko manam mom moy au lieu mu tambale manam nga xamne jant bi dañ koy gis moy jugen penku di dem sow buñu deme ba nga xamantene dem ba benn bëss rek jant bi au lieu mu dem penku manam day dem ba ci digg asaman fi rek ñu gis ko mu wolbatiko manam mu wolbatiko dem ko te penku nga xamantene nak fofu nak bu boba au lieu muy jugge penku di dem sow day jugge sow di dem penku manam fi situation bobu amul fek situation bobu amul rek nit mën na tu lol nak mom bu xefe ba yexi nak tu bu yesu rek manam lolou tamit kon lolou mom moy acte bu boba nak fu fekente nit ki daf ko wax manam fek situation bi mi nek mi ngi manam wax nako ba gennul aduna ba genn aduna lolou tamit manam wax nako manam moy duguna ci l'islam bu boba dañ koy considérer comme julit dañ koy defal li ni defal julit ni légui nak mu def imam al-bukhari rahmalahu ta'ala hadith bi nga xamantene mom la indi fi muy hadith bi nga xamne mom la doon wax ci abu talib hadith bobu imam al-bukhari rahmalahu ta'ala daf ko indi ngir ben ci ñaar yi bu ñëk bi ngir leral ne nit ki dafa so ak xaal bu mëna nek bu démé ba ben jamono dana tuub bu tuubé fek manam fu mëna yegg baxna wala mu indi ko ngir wax ne dem ba nga xamantene nit ki leer na ko ne day de legui bu boba lolu manam munis na nangou toubam waye lolu djegna yenente bi la sallallahu alayhi wasallam amuna qala bil isnad al muttasil fi al kitab li hadathana ishaq mu ibn manfur ibn bahram al kawsad gid nagn ko gis rahimahullahu ta'ala muy abu yaqub an-naysaburi rahimahullahu ta'ala mom mi ngi genn adna 251 ane ginaaw gadda yantu bi sallallahu alayhi wasallam ci naysabur muna qala akhbarana yaqub ibn ibrahim te mo ibn sa'd ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn auf mom moy abu yusuf moy dakantalam al-awfi rahimahullahu ta'ala diwa madinatul munawwara ala sakinu afdalu salatu wassalam ci ciosan waye ginaaw ga dafa dem dekk wa baghdad mom mi ngi genn adna 208 ane ginaaw ga dayante bi sallallahu alayhi wasallam qala hadathani abi isa bay moma netta te bayam moy ibrahim ibn sa'd ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn auf mom tamit zuhri la abu ishaq moy dakantalam rahimahullahu ta'ala nek wa medina ginaaw tam mu nek wa baghdad manam moy bamuy ma comme dom ji mom mi ngi gëna adna 108e ane jël adna 182e ane ginaaw gadda yannabi bi sallallahu alayhi wasallam an salih te moy ibnu kaysan salih ibnu kaysan mom wa madina la rahimahullahu ta'ala mom mi ngi gën adna ci nenañ 140e ane ginaaw gadda yannabi bi sallallahu alayhi wasallam li wër wëro ci 140e ane ci la genn adru an ibn shihab inta mom moy az-zuhri bi nga xamantene mom lañu gis legi mom mun qala akhbarani sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib moy ibn hajar rahimahu allah ta'ala mom nak mom ci fuqaha sab'i la bok mom ci jurom ñaar ñu doon wax legi mom ci la bok ci lulu dal mom sax moy ci gëna mag rahimahu allah ta'ala mo gëna mag ci ta ci kitab e rahmatullah alayhim manam mom ni genn adna 93 djok 94 ane ginnaw gadda yantu sallallahu alayhi wasallam fek na jamono sayyidina umar radiyallahu anhu khilafam bi ci ñaar ak ñu wax nañ ci ñent ak ci khilafam sayyidina umar radiyallahu ta'ala ci la gane adna mam bi sayyidina umar radiyallahu di genn adna mom jurom ñet ak la amon voilà te ci at bobu ci la deggi won moy khutbam bobu sayyidina umar radiyallahu anhu defal manam taxaw ci minbar bi khutba bi jeex se faté wu ko ben yon manam faté wu ci ben xaraf khutba bi yepp non la ko netali waté manam naga nono an mom mune akhan abi mu jele ko ci bayam muy al musayib na hadan manam mom mi nak mom mi rek solo ci mom sayyid mom musayib na hadan mom musaa sayyid mom musayib rek solo ci mom mom sahaba la radiyallahu ta'ala anu di sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dakhata abu sa'id al-makhzumi annahu nak mom akhbara mo khabara annahu nak kat nekene lamma ba ba nga xamantene khabar teewena teewena abu talib moy abu talib bi bayyi sayyidina abim karramallahu wajhahu ak muhane ñom ñep radiyallahu ta'ala ha manam ñom ak jafar manam ñom ñep mu radiyallahu ta'ala mom moy seen bayyi mom moy nga xamantene tamit mom mo mom mo yaron yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mamam genné aduna ci juroom ñettelu adde yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu amé juroom ñettal ci la mamam genné adde manam fekk bi yaayam genné aduna ci mam ndax yaayam genné aduna ci ñettelu adde wala bok juroom bennelu adde mamam abdul muttalib moko yar biko mamam yaré teego ci juroom ñettelu adde yi mam du genn aduna abu talib bi nak di dom di bay taxam mom moko yaron legi nak momit bi mu deme bay momit ba legi bi mu deme ba mag nga xam de da neew do nak ñom ci lañ ci do domam yi manam abu talib meunatul munul yar munul teye domi parce que amul alal dafa ñakkon ci la ci lañ ci do domi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jël sayyidina ali wala param wallahu jow motax sayyidna amin bok ci ñu ndekatu legi nak mo ne mom bi nga xamantene mom awa talib bi mu bi nga xamne teew nako nak al wafatu gen fatu jaaho ci lako dikke rasulullah ndawul yalla li sallallahu alayhi wasallam fo wajada mu daadi fek indahu fo mom abajahlin abajahlin ibn hisab man abul hakam lañ ko doon wax moy yenenbi saxal mo utude abou jahl manam abul hakam moy le père de la sagesse manam mom non lañ ko daan wowe hisham le 1 amr bin hisham la tudon mom waye mi nga xamantene mom la ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam man waye ni mu melon ci tay tay mo tax ñu tudde ko won abou jahl han wa mom motax te mom lolou tamit bok na ci benen point moy niñ lay dakantale liñ lay dakantale mom day def effet ci nit ki manam nan lañ koy wowe lolou day tax day def ay jeexital ci nit ki manam day tax ba nga xamantene day al day manam mën nako ala ko mën nako taxelo nit ko xamantene masalan dañ manam day tuddu tour bu rafet waye ñu dakk ñu japp ko yaq tour bi yaq ko fassal fañe ko ba pare bi askene le lenen manam lolu mën nako top wala mom motax ba sala tay mom ci kaw abou jahl mi bo xolé ci mim ye motax serigne bi cheikh amadou bamba rabi yalla di wax ci ay mbirum nan mom bo xolé abou badar kérok len rek mo alat abou jahl ben mbir kété moy genn walu touram moy jahl rew la lakinahu jarrahu min tasmihi lirada fahab kull musamman min kuma husama len rek ko alak moy genn walu touram moko kecc bintiko yobuko ci alkane ndax tiru ku borom tour bu ne day evoluer solo touram manam lolu mom motax manam nit ko xamantene tay masalan dañ koy wowe manam day tuddu day yor tour bu rafet la comme lamine ñu nanko lemzo wala babaka nanko bap manam genre yoyu wala nga am sa tour ba pare ñu lay tuddé lenen ay manam nga yor imagine ko xamantene par exemple mohammed la tuddu ñu nanko khuman wala yu mel non hein yoyu ay mbir yu graw yo xamantene sheytane daf ci jaaré pour yakal nit ñi manam pour yakal nit ñi seen cër manam seen chance bu mag biñu wara am deng lolu motax ki nga xamantene mom abou jahl kon mom daani wa abdullah ibn abi umayyah ibn al-mughira mom itam ci yefere yu makkay la bokkon ñom ñaar nak ñom dañoo nekkon ci wexam li tamit amna benn mbir buñ ci jange waye daan ci ñew legi qala rasulullah ndawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam wax li abi talib ne ko ya am ayo fa bay tax qul waxal la ilaha illallah soko waxe kalimatan kaddu lay doon bo xamne ashhadu dana fede lak ci ñel biha ko ci mom andallah fa yalla wax ko rek man dina la ko fedel ci yalla fa qala abu jahl ak abdullah ibn abi umayyah manam ñom ñaar mo ibn al-mughira daniko ya aba talib atarhabu ndax da ngay sip an millati ci isa yoonu manam ndax am bi mom motax mo ndax mu nek atarhabu an manam limi tek moy ndax da ngay sip budon ko atarhabu fi budon lol la moy ndax da ngay xemem ci lol lay tek manam kon atarhabu an ndax da ngay sip millati yoonu abdul muttalib yoonu abdul muttalib sa bay yoon wam la fi bawol ndax dang koy bañ lol tamit li tamit bok na ci lentilenti bi tax manam du bari ci borom xaw xaw japp na abdul muttalib yoon wamu topone moy yoonu mamam yi te mom moy yoon yi nga xamantene manam moy yoonu wa quraysh te mom moy bokkale yalla li tamit bok na ci li tax borom xaw yu bari japp ko waye lolou wuti nak li nga xamantene mom la ñeneen ñi japp ni dedet manam abdul muttalib mbirum dafa lenti ci ndax ban yoon la top ngir ne dañuy xamne gëmul na yalla te doon nako wëtal amma nak ngir ne ba tay bari na ay mbir yu koy tektale waye yu mel mi manam ñoom dañoy jappone ci yoonu seen mam la nekkon ngir ni lool rek ko fa nekkon ci lu ñuy def lool mom motax falam yegal deñul rasulullah ndawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam ya'riduha alayya ya'alihi ya'riduha diko garal alayhi ci mom manam diko garal baatu la ilaha illallah manam li tamit day tektale ne manam buñ sourale ñi nekk ci sa wet ba tax do wo nit ñi ci yalla parce que safara dafa graw te manam bayyi nit ki nonu rek mu sanku de dem safara nonu lolu musibu bu reere la bo xamne kep kenn ci ñun amna ci responsabilité mune wa ya'u dani manam ñoomit ñuy daali baamu manam moy abou jahl ak ibn umayyah ñoomi ñuy baamu bitil kal maqalat ci bobole wax rek manam da gis ne li mom muy simbul dig ci xex bi nga xamne mom la nit deug bi ak nit xaxane di xex daima waye nak imagine nak jamono jo xamantene fim tollu legui nit deug yi ñom da no nopi nit xaxane ko mo continue wax legui imagine rapport de force bobu manam mi nga xamne non la wëlbeuti ko ba dem ci lo xamantene ay xaxane neen rek legui mom mo am mi nga xamne ñoo nekk ci deug ñi metti sax wax imagine yakku bi mi indi nga am tane yow da ngay nek ci deug waye da ngay rouss nit ñi xamne yow ci li nga nek manam rouss nañu nga solo no xamne nit ñi buñ la gisee dañuy japp ne yow abdulit nga manam rouss ga genn ci melno manam ci mbedd mi nit ñi di la gisee nonu ki def julit la leg lan ngay xalaat te ñom lu leen neex lañuy def ci mbedd mi lu leen neex lañuy waxe ak di doxale ci mbedd mi yow nak nga nek ci deug waye ñu meewulu xalaatuko lol mom moy yaangi jappale tamit chaxam ndax jappale deug donte ci kaddu bu ndaw la donte ci comportement la def ko parce que xex bobu la bu dem continuer di am xex digeunte deug chaxam muna nak kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon deñul di def lol hatta qala ba mu wax abu talib akhira ma mujjantal li nga xamne kallamhum mom la wax ak ñom ne wo mom kat ala millati mi ngi ci yoon Abdul Muttalib mam kon man dal yoon wo lay continuer di top imagine nga mi ay andando yu bon meune influence nit ba hatta ci lalu deewom imagine ko xamantene ay and mom xam na ni te kat attention Abu Talib xam na ni yenen bi sa sam limi wote deug la kérok sahifa bi biñ ko bindé ba paré ba tek ko ci kaw moy embargo bi ndax conseil de sécurité dañu taxé moy bu daron na do da di bind ben document bo xamanteni dañ ko tax ci kaaba gi document bobu mom lañ doon embargo yu julit ni ne mais kep ko xamanteni da nga bok ci wa Banu Hashim manam wa keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que ñoom dañ leen wax ñu jël yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu joxé ko ñoom ñu bañ ñene duñ ko livrer légi nak ñom ñu né julit ni ak képp ku bokk ci Banu Hashim manam ñom Abu ok Abdul Mutal ké ñu gëssé Abu Lahab mom mo ci gennoon mom mo déssol la solidarité wu carrément té pourtant momit bija yenn kim la manam bay taxu yenn bi la sallallahu alayhi wasallam mom rek ko déssol solidarité wu mais bi nga né képp ku bokk ci ñom bu la kenn may débar bul takati manam yow bu kenn manam yow do may kenn jabar bu kenn takke ci ñom mais ñomit bu len kenn may jabar bu kenn jaayante ak ñom kep ku indi marchandise ci dëkk bi amo droit jaay len ko ñomit kep ku ñew ci dëkk bi amo droit jëmbi ci ñom dara ñu moy comme ni trompe def ñom Iran genre lool lañ def ñom lool lañ defoon manam exactement pareil dur embargo bu met ba bari tax ko ci taaba gi nak motax kérok bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ne Abu Talib kibi embargo bi liñ ko bindon lepp max bi lek nako bam dess bismillahumma biñ bind ci kaw lolu rek lañ bayyi la max bi bayyi Abu Talib bimu ko diggi rek dafa daw contane te bobu dugul ci disand mais bamu diggi yenen dib wax ko lolu dafa mom gisuko dafa dem ni len fu fekente ni dindi lañ ko rek nañ dindi embargo bi nañ d'accord ndax contane la te mam ngir gem bu ko gem té bokku na ci ay khasira yum bindu ci yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam amna ci benn buñ ko gissol wa abyadu yustasqal ghamamu bi wajhihi simalul yatama asmatul lil aramili gissol nañ ko ak laqad alimtu bi anna dinu muhammadin min khayri adyanil bariyati dina han manam yoy yep nga xamantene dafa doon wax de doon deggal ci yenenbi sallallahu mom bi yenenbi amé fukki at ak ñaar amna ñu neuf fukki at ni dafa ñew ñuy baaw naan mu jël loxo yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñu taxaw mu jël baaramu yenenbi jital ko sallalahu alayhi wasallam daal di yekiti ko gis miri daal ma mum la jital ngir ñu ñaan biñu gisee ni miri tambale na baaramu yenenbi sallalahu alayhi wasallam la doon jël diko indi maam bi indi miri maam lu mu joxagne rek ba mu gis ne joxal na miri bi rek mu xëc baaram bu xëcte baaram bi miri bi top ko ba mu yegg ci kaw maam non la ko doon defé mu taw mu bind khasida bo bok na ci khasida bi lam ci wax moy lool nek wex tal ka ngi ni sel nga xamantene miri yustaqal ghamamu wajhi man ngir jëmum rek ci lañi man ci le miri bi ñëwé ñu ci baw naan muy taw gis nañ ko hadith bi ci kitab al-istisqa mune sima lul yatama ki moy moy ki nga xamne mom moy farango ñu nga xamantene ñoy ndirim ni wa ismatul lil aramil ñi nga xamantene tamit ñom ay manam seen jëkkeer yi dañu genn aduna tamit muy jigen ñoon tamit ki mom moy ki nga xamne moy seen laqway manam moy ñu febrar ni moy seen laqway manam ba bari da wax lu bari yoy yeb ci yeen nabi sallallahu alayhi wasallam ne wat naane man xamna ni diine yent yalla muhammad bi mom moy gën ji diine ha lawlal malamat aw lawlal malamat aw makhafa masabbatin la wajadtuni samhan bi zaaka mubina budul won me gën nga laqad alantu bi anna diina muhammadin khayr min khayr abyan al bariyyah diina lawlal malamatu aw makhafa masabbatin lawajadtuni samhan bi zaaka mubina xamna ni diine yent yalla muhammad bi sallallahu alayhi wasallam moy gën ci diine bi ñu mësa am sulul won ngagn gi nit ñi mëna ngagna bëtt biñ ma wara mëna xolé ak xeyna saga biñ may saga wax ne way ki dafa bayyi ba bayam genn aduna mu dem top ci ak ku goné gu ndaw ha nek ci diine nangam nangam bu ñu won loolu may ragal mais kon ba tay top na mbir mi manam nga gis kon quoi manam imagine nga mentalité bobu nim mëni alak nit manam fi mëna yobbu nit mentalité wu way quand dit-on way lan la gaay di xalaat après nan la mëna nit ñi di xolé lool mom motax ku bëgg yalla mom xawma lenen de mais yalla boko bëgge faaw nit ñepp nga jullé leen meew man fokk nga kabbar ci ñom ñenti kabbar yoy xamni ñom de nañ comme ñu existé wul leen nga dem sa yoon ma dama defo loolu première chose gis nga ki liko dal lool rek la première chose bi nga wara ñëk def moy éliminer ce répertoire xarit ñepp di éliminer ñepp nga effacer amato xarit amato andando amul ko amal lien amato soppé amato dara ñepp nga jël mais sandi len fulé existé tout après nak ngay récupérer kenn par kenn manam ngay par critère ci ay critère nak légui ngay xol kat nga mëna défal ak kan nga mënutu la défal so xamé ni ki mënutu ma def ak mom nga dog nga wut so xam ñoonu do bu degré di éliminer mais définitivement ci sa affaire mais définitivement so paré nak nga dañu wuti dig ñeneen ñi nga xamantene nak ñoonu man nga and ak ñom manam seen yoon mëna and nga and ak ñom mais tant que yaangi ci ay way non mais c'est que buguma lu ñaaw xam nga nangam ci bo muy tut nangam yoon mom fek yaangi ci paramètre yoy xamal ni sa yoonu yalla lu bëri bëri dinañ ko gal encore tip yoonu alkane deug moy lool xolal imagineel ki ak limu defal diine te kakkay mo wax leen ben affaire Abu Talib amul kenn ci mindi fi ku def ci diine ci jappale diine ju ko upp lim ko jappal amul mom rek ka taxol yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñeme wuñ ko won ngagne ñeme wuñ ko won xax ñeme wuñ ko won door ñeme wuñ ko won def dara mom rek ka taxol kérok bi mu genné aduna ci la ko lañ ko tambalé tek liñ koy tek lepp nga mom moko don défendre mu jaral ko mu dugg ci embargo bi pendant 3 ans imagine nga muy subir yi yépp ngir lan la néna ndax ki domam la duko bayyi duko sétan and ak me nekul ci diinem and ak lolu yépp xol liñ ci muccu légui lan ngay xalat ci nan mala xëriñ diwli liñ ci tikki attention dérèt yéna djibi la sallallahu alayhi wasallam ki wudul djul ci alul bayt lañ koy bol légui nak borom xam xam yi wuté nak ndax duggu nak ci l'islam wala dem lolou dañ ko dañ ci ñew mu né kon nak fa qala mu ra mu né wa aba mu daal di bañ an yaqula ci wax la ilaha illa allah fa qala mu rasulullah dawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam ama wallahi watna ci yalla né la astaghfiranna ginnani dana sakku ndigal la ka ñel la malam fek ma fek lam unha tere wuñuma an ka wolif la fek yalla tere wuma ma sakku la ndigal dana la sakku ndigal ah lolu ah ki nga xamantene mom moy ci hadith bu nek bu al-hakim solo rahmo allah motax al-abbas ibn abd al-muttalib manam muy frère am mom muy frère abu talib di papa yi abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu manam mom al-abbas bobu dani dane man day yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam daniko man de degna kaddu gi ngay wax ni degna ko legi mo wax ko bala mu jeen aduna ba bakkan bi rot legi degna yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne wa mais man degumuko motax konté wu bayyi wu ci xef manam kon té lolu borom xam xam ni nak rahmatullah wuté nañ ndax lolu deug la walu deug manam yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam motax dafa ni lolu motax islam abu talib borom ko xam wuté ci lolu mu motax hadith bobu mo motax andak ne li mo bi mo gëna deugal bobu fu bi mom dafa sax tam ci sahihé alors que bobu déssena manam deugal wu ko bi benen bi ci gassal moy ne yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam manu abbas amna borom ko xam yunus rahmatullahi alayhi ni abbas radiyallahu anhu li tax bimu ko waxe bobu da fekk ni ko bu won julit lolu mom motax mais su doon julit la bu ko ko waxon doon lako japp mais comme yéfer la won mu informer ko information bobu duñ ko nango deg manam motax yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam su ko diku wuti waye nak li degeural me quand même lolu manam luñu meuna xolaat la moy li nga xamantene mom la ci tek moy li yenen moy alquran limu wacc na maka munafa anzalallahu manam bur yalla daal wacc taala mom aji kaweji ne ma kana lin nabiy mun al aya manam moy ma kana lin nabiy wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen min walaw kaalu ulul qurba min ba'd ma tabayyana annahum ashabul jahim aya bobu ci la wacc ma kana yellowul lin nabiy ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wal ladina amanu ak gaay nga xamne gem nañu te deggu ay yastaghfiru ci ñuy sakku ndeg li mushrikeena ñeem yefel walaw kanu ulul qurba donte way jegi ñaanal mo tax ab yefir munu amu maam lu mu la jegi amu droit ñaanal ko bu genee aduna lutax nim baa gi ginnaw parce que da lay ci kefer nim baa gi ginnaw ma ba nga xamne tabayyana birna leerna nañ lahum ñeleen annahum ne gaayo min ashabu jahim ci wa safar dañ ko imagine nga budé yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mbokam amul droit def ko lan ngay xalat ci mbokk kenen ku dul yenen bi sallalahu alayhi wasallam li tamit bokk na ci nat yu reji yenen bi sallalahu alayhi wasallam ne motax mu ne abu talib man bima deme rañani gis nako mu nek safara mais mom moy ci gëna sédde la place ci safara dal biñ ko solal dal bi su ko solé day baxal biir bi ba ci yuur gi day bax mo gëna fër da place bi sama Yalla ñu Yalla sant mu neete lool mom moy ram gi mako ram motax du wor lool kon fi gëna graw ci safara lay def fi gëna soufé ci safara lay def lool tamit borom ko xam rahmatullahi amna ñu ci né loolu sax du lay ci né batay du julik parce que koku dañuy wax ni mom mu'minu asila manam moy mom gëm na ndax ay waxam yep day tekkal ni ki gëm na yent bi sallallahu alayhi wasallam suuf ko dafa moy yalla manam lolou tamit mom moy li nga xamantene manam moy ne motax aya bi sax day dañu day atti nit ñi ci zahir bi manam moy ne comme que mom kéfir la wone won ci biti manam moy duggul ci l'islam ci lolou lañ koy atté mais nak deug en réalité abou talib duggul na ci l'islam waxu al abbas bi daf ko day tekte rek da yalla am denen bi ci def mom moy ne mom ay doxalinum yep day wone ni ki gëm na waye dafa bugguto na manam dafa am manam bugul wona feñal bir bi kokku nak mu'min asir lañ ko tudde manam ku gëm la waye dafa moy yalla wala et que bokkale biñuy wax manam aya bi dafa wacc manam ngir matale ci wax ji rek waye tektelewul ne mom ci bopom manam yefir la wala bok mu ne ñu boole ko ci manam ngir circle bu ndaw gi la manam lañ ko yalla duru projet ala kul hal ak lu ci mënta xew amana benen ci ñaar yëp mëna nek mom dooyor seyid azmar rek rabbi yalla bi muy wax ci histoire am ba yekk ci mom parce que xam nga mom at bi mu genn aduna mom la yaramti bi sallallahu alayhi wasallam tuddi won amul fusna moy fukkelu at bi ci bi l'islam wacce ndax len moy atu pif gi ndax ci le seyid khadija genn aduna rabbi yalla anha mom mi abou talib ci li genn aduna te ñom ñaar ni ki ñoko don défendre mu genn aduna gaay nak dadi xirt manam dadi baye ko ci kawam en fait lune ne ñu ñëmé ko def à partir de moment bobu motax at bobu mu tuddon amul xosni atuk tif gi atuk nakara gi atuk njaqare gi waay nit ñi nga xamné moy wa islam nak mune wa ahlul gulfan fi islam ñi xtalafu waye nak wara jaxo mawtuko fil kufri wal naqbi man asbatal wa ahlul gulfan fi islam ñi xtalafu wara jaxo mawtuko fil kufri wal naqbi man asbatal fatna bat bi ci tek bi ci tegu wa hibrun aylam al ulama fahlu fi halati abbas ala salam wala manam moy ki até mais duguna ci sa manam moy né borom fami manam borom sira ñi yëngatu ci wal ñom dañu wuté ci ndax abou talib dafa duggu ci l'islam wa wala dé waye nak notal nañ ne ci kefir la de wara joxo mo ko ko fi won nakal bi upp ci borom xam xam nak ci lol lañ notal waye ki nga xamne mom mo saxal me ah ki kep ci l'islam la genné aduna moy xebrum moy foure bi wala ay la mal ulama moy ci upp xam xam ci borom xam xam bi di bay taxo yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wa foxlul foxolati moy kuyu kuyu moy sen abbas mom na mom no ala salade mom neena mom mom abou talib kat l'islam di genné aduna wallahu a'lam ko hadith bi imam bukhari nako indi hadith numero 3884 ak 4675 4772 6681 imam muslim indi hadith numero 24 imam an-nasa'i nako hadith numero 2035 imam ahmad nako hadith numero 23674 ñu gis ne kon wa xabu ko ko imam bukhari imam muslim ak imam nasa'i amna imam abu dawud imam tirmidhi ak imam majid ñom indi wuñ ko rahimallahu aljami' wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin